شاہ جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنا جا رہے ہیں، یہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، میرے خون آرزو کا یہ سماں، میرے خون آرزو کا یہ سماں، رو رہا ہے دیکھ کر کے آسمان، رو رہا ہے دیکھ کر کے آسمان، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، ہے زمین پر ایسی بھی کچھ ہستیاں، ہے زمین پر ایسی بھی کچھ ہستیاں، رشک جن پر کرتے ہیں کرو بیان، کرو بیان کا مطلب فرشتے، رشک جن پر کرتے ہیں کرو بیان، ہے زمین پر ایسی بھی کچھ ہستیاں، ہے زمین پر ایسی بھی کچھ ہستیاں، رشک جن پر کرتے ہیں کرو بیان، رشک جن پر کرتے ہیں کرو بیان، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان، لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان، شرم لالا سمجھی، بستیاں حسرت زدوں کی دیکھ لو، بستیاں حسرت زدوں کی دیکھ لو، ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں، ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، اب نہ لو یارو ہمارا امتحان، اب نہ لو یارو ہمارا امتحان، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس نظم کا مقطع ہے. عشرتیں اختر ہیں دل سے دور دور، عشرتیں اختر ہیں دل سے دور دور، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان، عشرتیں اختر ہیں دل سے دور دور، عشرتیں اختر ہیں دل سے دور دور، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان، حس حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان، بستیاں حسرت زدوں کی دیکھ لو، ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والساعۃ حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وإلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. اما بعد، یہ جو طویل حمد میں نے تلاوت کی، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب تہجد کے لیے چارپائی سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ اتنی مکمل حمد و ثنا ہے کہ اسے اللہ نے بہت پیار کیا ہے، اللہ نے بہت پسند کیا ہے. اسی لیے اس دعا کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز سے پڑھنے کا معمول بنایا. اور یہ جو میں نے آپ درود شریف بعد میں پڑھا، اس کے لیے روایات میں لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے کہ اس نے سارا دن درود شریف پڑھا، تمام دن جیسے درود شریف پڑھا. حضور کا پسندیدہ ہے، ہمیں فخر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے پسندیدہ درود شریف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کا مزاج بڑا عجیب ہے کہ کسی اندھے کو دیکھتا ہے تو یہ تو تأسف کا اظہار کرتا ہے کہ بیچارہ نابینا ہے، لیکن کبھی اسے یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، میں اس پر اس کا شکر ادا کروں. اس کے شکر کی ہونا یہ ہی چاہیے کہ جب اندھے کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں بخشی، لنگڑے کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ یا اللہ تو نے مجھے دونوں ٹانگیں میری سلامت ہیں، ہاتھ لنجے کو دیکھے تو سوچے کہ اللہ نے مجھے دونوں ہاتھ مکمل دیے، اللہ کا شکر ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر کے لیے مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر اپنی کیفیت اپنے اوپر غور کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس طرح نہیں رکھا، اس طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ میرے جسم کے اعضاء، میرے جسم کی ہر چیز مکمل اور سالم ہے. مجھے پتا نہیں کہ میرا کھایا ہوا کھانا میدا کس وقت ہضم کرتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن کرتا ہے. کوئی حکم نہیں دینا پڑتا اس کو، اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک نظام بنایا. جن کا نظام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے ان سے پوچھے کوئی کہ اس ہاضمے کی مشین کا اللہ کا کیا شکر ادا کرتے ہو؟ تم اللہ کا کبھی شکر بھی ادا کیا ہے کہ یہ ہضم کرنے والی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے مشین؟ اس کے لیے نہ حکم کرنا پڑتا ہے نہ ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ سب کو جو کچھ کھایا ہضم کر دے، خود بخود ہضم کر رہی ہے. انسان کے جسم کی ہر مشینری، تمام کی تمام جتنی مشینری، پورا کارخانہ ہے ایک. اگر اس پہ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا پورا کارخانہ ہے اس میں، اس ایک فیکٹری ہے پوری. کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں قبول کرتی ہے اور اس کے بعد اس میں سے کام کی چیزیں نکالتی ہے. جن چیزوں کی ضرورت ہے جسم کو، اس کو نکال کر پھر وہاں وہاں پہنچاتی ہے جہاں جہاں ضرورت ہے. بادام کھایا، اخروٹ کھایا، کہاں پہنچا آپ کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہاں پہنچا؟ نہیں پتا. لیکن مشین آٹومیٹک کام کرتی ہے کہ اسے دماغ میں جانا چاہیے، اسے دل کے پاس جانا چاہیے، اسے وہاں جانا چاہیے، اسے وہاں جانا چاہیے. آپ نے کبھی غور کیا کہ درد کی گولی ایک دی جاتی ہے، سر میں درد ہو تب بھی وہی گولی، پاؤں میں درد ہو تب بھی وہی گولی، کمر میں درد ہو تب بھی وہی گولی. درد کی پین کلر ایک ہی ہے، شکلیں مختلف. یہ کبھی سوچا کہ وہ گولی کھاتے منہ کے ذریعے ہے اور جاتی وہاں ہے جہاں اس کو جانا چاہیے، جہاں اس کی ضرورت ہے؟ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کا ایک ایسا نظام ہے کہ پورے ڈھانچہ وہاں کھڑا ہوا ہے. ٹوٹ جائے تو خود بخود جوڑنے کا اللہ نے انتظام کیا ہے. کوئی الفی، کوئی سمد بونڈ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دے. انسان کا خود نظام جو اپنا ہے وہ اس ہڈی کو جوڑتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت جوڑ دی. بس ہمارا کام ہے اسے جوڑ کے، باندھ کے ایک جگہ صحیح جوڑ کے لگا دیں بس. اس کو پھر جوڑنا اس جسم کی مشینری کا آٹومیٹک نظام ہے. بچپن میں ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو جلدی جڑ جاتی ہیں، بڑھاپے میں ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو دیر میں جڑتی ہیں. سب سمجھتے ہیں. ایک ایسا بھی میں نے مریض دیکھا، ابھی کچھ دنوں ہوئے ایک مریض دیکھا ہے، 6 سال کی بچی ہے، 6 سال کی. اس کی ہڈیاں چاک ہڈیاں ہیں، چاک چاک نہیں ہوتا لکھنے والا، وہ ہڈیاں. اس طرح انگلی مار دو اس کے ہاتھ پہ یوں تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. پیر اگر غلطی سے، پاؤں کا گھٹنا اگر غلطی سے چارپائی کے پائے پہ لگ گیا، یا چارپائی کی بائی پہ لگ گیا، یا پلنگ کے کسی حصے کو لگ گیا، ہڈی وہیں ٹوٹ جاتی ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا، میں نے دیکھا اور سنا. کس سے؟ اس بچی کے باپ سے سنا، کل ابھی یہاں آئے ہوئے تھے میرے پاس. کبھی یہ نہیں سوچتے ہم کہ اللہ نے ہماری ہڈیاں اتنی مضبوط بنائی ہیں، اتنی مضبوط بنائی ہیں کہ اوپر سے چھلانگ بھی لگائے تو نہیں ٹوٹتی. اوپر سے چھلانگ بھی لگائے تو نہیں ٹوٹتی. اور کہاں ایک ایسی بھی ہڈیاں ہیں جو انگلی مارنے سے ٹوٹ جاتی، انگلی مارنے سے. میرے عزیز دوستو، کیا اللہ کی یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ جو جسم بنایا ہے اس کا ایک ایک پرزہ اور ایک ایک ہڈی اور ایک ایک گوشت کا ایک ایک حصہ سب کے سب تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک ایک ہر ایک ہر جوڑ پر، کیسے عجیب جوڑ ہیں دیکھیں، جو چیز پکڑنی ہے ہاتھ اسی شکل میں بن جائے گا، جس چیز کو پکڑنی ہے اس کو لیے پکڑنے میں آسانی ہو جائے. اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا شکر ادا کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کھانے کے لیے دیکھیے کیا کیا چیزیں دیں، پینے کے لیے دیکھیے کیا کیا چیزیں دیں، اور سب کی سب چیزیں ہمارے جسم کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں. یہاں تک بات ایک بڑھا کر آگے تھوڑی سی کر دوں کہ پھل اور سبزیاں جو اللہ تعالیٰ اس زمین سے اگاتا ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے اس موسم میں، ان دنوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج بھی ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. جو چیز پیدا کی ہے اس جس موسم میں وہ چیز پیدا کی ہے، اسی موسم میں اس کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کر دی. تاکہ انسان کو کہیں بھاگنا دوڑنا نہ پڑے. چلغوزہ کہاں بنتا ہے, کہاں اگتا ہے, دیکھا ہے کبھی؟ کیا ہے اس کی تاثیر؟ سخت گرم, سردیوں میں کھانے کی چیز. پیدا کہاں ہوتا؟ وہ جہاں برف باری ہوتی ہے, تاکہ کوئی انسان یہاں آ جائے تو یہ پھل کھائے اور اس کے اندر کے جسم کی حرارت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اخروٹ, وہ بھی وہیں پیدا ہوتا ہے. میرا عزت دوستو, اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی کہ آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے, شمار نہیں کر سکتے. لیکن اس احساس سے ہم محروم ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں, اپنے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, جس پر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا. معلوم ہوا کہ اندھے کو دیکھ کر اگر اپنی آنکھوں کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے آنکھوں کی نعمت آنکھیں دی اور پھر بینائی دی اور کامل بینائی دی, تیرا شکر ہے, یہ بیچارہ محروم ہے, تو شکر کرو گے تو کیا ہوگا, اس نعمت میں اللہ مزید اضافہ فرمائیں گے. اللہ نے وعدہ کیا قرآن پاک میں, کیوں جی وعدہ نہیں ہے, وعدہ تو اللہ کی نعمتوں, ایک ایک نعمت پر شکر کرنا چاہیے, ایک ایک نعمت پر. اور شاکرین اور صابرین, اب صابرین اور شاکرین کی بھی ایک چھوٹی سی بات سنتے جائیں کہ انسان کی دو ہی کیفیتیں انسان کو محسوس ہوتی ہیں, دو کیفیتیں, ایک وہ جو اس کے مزاج کے مطابق کام ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اگر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرا کام میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شکر, اور مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کرے, صبر کرے گا تو اللہ کہتا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں. کیوں جی؟ یعنی حالتیں دونوں حالتیں انسان کے فائدے کی بنا دی. صبر کرے گا تب بھی اللہ کی خوشی پائے گا اور اللہ کی رضا پائے گا, اور شکر کرے گا تب بھی اللہ کی رضا اور پائے. تو ہر حالت میں مسلمان کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کی کوئی بات ہے ہی نہیں میرے عزیز دوستو. لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, ہماری توجہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. عقل دی, دماغ دیا, بڑے بڑے مسائل میزوں پر بیٹھ کر ہم فائل ورک میں بڑے بڑے مسائل کا حل اپنے قلم سے لکھتے ہیں. سوچنے کی طاقت کس نے دی, سوچنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اس رب کریم نے جو کل کائنات کا خالق ہے, کل کائنات کا خالق, اور اس نے اپنی تجلی سے آپ کو بھی یہ صلاحیت بخش دی کہ تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو, صحیح فیصلہ کرو. صحیح فیصلہ ہو گیا مسلمان کا اس میں بھی فائدہ ہے, صحیح فیصلہ ہو گیا تب بھی فائدہ, اور اگر غلط ہو گیا اور تمہاری نیت بالکل صحیح تھی, اس میں نیت صحیح تھی کہ اس میں یہ فوائد بھی ہیں, تو انشاءاللہ اس غلط فیصلے پر بھی اجر ملے گا. میرے عزیز دوستو, یہ سب باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے انسان کو, اتنا مجھے آپ کو ہم سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں, کہ جسم پر دیکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں, کیا کیا آسائش اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے. ہر قدم پر آپ کے لیے آسائش, ہر قدم پر. لیکن ہم گلہ کرنے والے ہیں. دیکھو ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آئی کہ ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے بخار میں مبتلا کر دیا, بخار ہو گیا بیچاروں کو, تو چند احباب ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے اور کہا جناب اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو, اب آپ کا کیا حال ہے, اللہ اس بیماری کو آپ سے دور فرما دے. کیونکہ بھائی 360 جوڑ ہیں میرے, بے شمار مشینری ہے میری, دماغ میرا کام کر رہا ہے, آنکھیں میری کام کر رہی ہیں, کان میرے کام کر رہے ہیں, زبان میری کھا رہی ہے, چکھ رہی ہے, میدا میرا قبول کر رہا ہے, ہضم ہو رہا ہے, چل رہا ہوں, پھر رہا ہوں, ایک ذرا سا بخار ہی ہے نا, کوئی بات نہیں، اللہ شاید میرے گناہوں کو جھاڑنا چاہتا ہے. تو اس پر بھی، بخار کی تکلیف پر بھی انداز اختیار فرمایا شکر کا. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ. اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے ذرا سی، اور ہم ساری نعمتوں کو یاد نہیں کرتے، اس تکلیف کو یاد کر، یار میں ہی رہ گیا سر، اللہ نے مینو پھڑ لیا. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت بری، بہت بری بات ہے. اللہ نے بے شمار آسائشیں دیں، بے شمار جسم کے تمام اعضا ہمارے کام کر رہے ہیں، ایک ناک ہی بہ رہی ہے نا، بہنے دو، کیا ہے ہمارا کیا لے رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، باقی اعضا تو سارے کام کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، اس شکر کی عادت کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت، آپ کی عطا کردہ، آپ کو عطا کردہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اللہ کے ساتھ جڑو تو صحیح. آج جو بے دینی پھیل رہی ہے اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے کفار ہیں، جو اپنے آپ کو جدید تعلیم یافتہ اور جدید ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو دین سے ہٹا رہے ہیں، دین سے ہٹا رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں قدم قدم پر. بس اس کا اگر ہوشیار ہو جائے کہ ہم دشمن، ہم اپنے دشمن کو پہچان لیں، اور اللہ ہمارا دوست ہے، سجن ہے، ہم سے پیار کرنے والا ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے. اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا، خود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کہ میں، مجھے تم یاد کرو، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ اس کی مثال ایسے سمجھ لو کہ 100 اگر حصے پیار کے ہیں 100، تو پورے دنیا کی ماؤں کو دیکھو کہ مائیں کتنی ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت کتنی مائیں ہوں گی یا کتنی ہو چکی ہیں، وہ چاہے انسانوں کی مائیں ہیں، چاہے بکریوں کی مائیں ہیں، چاہے بھیڑوں کی مائیں ہیں، چاہے گائیوں کی مائیں ہیں، چاہے جانوروں کی ہیں، چاہے درندوں کی ہیں، چاہے پرندوں کی ہیں. آپ نے چڑیا کو اپنے بچوں کو دانا کھلاتے ہوئے دیکھا، چیل کو دیکھا، سب جانوروں کو اپنے ماں اپنے بچے سے اتنا پیار ہے کہ بکری آگے آگے جا رہی، چیلا پیچھے پیچھے جا رہا جاتا ہے، اور جان کو اپنی خطرے میں ڈال دیتی ہے، بچے کو بچا لیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ماؤں کو جو حصہ میں نے پیار کا دیا ہے وہ 1 پوائنٹ ہے، 1 پوائنٹ، اور باقی 99 پوائنٹ میرے پاس ہے، وہ میں نے میرے حصے میں. تو اب اس کی محبت کا اندازہ لگاؤ کہ ماں کی محبت سے مقابلہ ہو رہا ہے، ماں کی محبت سے، کہ ماں کی محبت اتنی ہے اور میری میرے پاس اتنی ہے، تو کتنا پیار کرنے والا ہوگا وہ. میرے دوستو، بہت ہی پیار کرنے والا ہے، بہت ہی پیار کرنے والا ہے. میں نے بزرگوں سے اور اللہ والوں سے سنا ہے، خود اپنے کانوں سے، کہ اللہ کو عبادت گزار کی نسبت گناہگار پسند ہے، گناہگاروں کو زیادہ پسند، عابد کی بجائے تائب کو پسند کرتا ہے، عابد کی بجائے تائب کو پسند کرتا ہے، تائب سے کی محبت کرتا ہے. تائب کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے، جو رونے والا ہے، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا ہے، جو اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے والا ہے، جو اپنے گناہوں پر رونے والا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، عبادت کے مقابلے میں اس سے پیار کرتا ہے جو رونے والا ہے. میرے عزیز دوستو، ایسے اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے یا دور رہنا چاہیے؟ ہر وقت ہر وقت اس کا استعظار رہے کہ وہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نظر میں ہے، ہر عمل اس کی نظر میں میرا ہے. اتنا بڑا قدرت کاملہ کا مالک ہے کہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دے اور زندہ کو ایک دم مار دے ایک لمحے میں، ہر چیز پر قادر ہے. سیدھے کو الٹا کر دے، الٹے کو سیدھا کر دے. ہم سب مل کر کوئی بات سوچیں اور کریں، کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے اگر اس کی مرضی نہیں ہے. اور اس کی مرضی ہو اور ساری دنیا ایک طرف ہو جائے کہ ہم نے نہیں کرنے دینا، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، روک سکتا. اتنی بڑی قدرت کاملہ کے مالک سے ہم محبت نہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کس سے کرنی چاہیے؟ امریکہ سے محبت کرنی چاہیے برطانیہ سے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جو انہیں بادشاہی کی بھیک دی ہے یہ بھی اسی خزانے سے آئی ہے۔ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم امتحان میں سے گزر رہے ہیں میرے عزیز دوستو، بس اللہ سے جڑ جاؤ اور اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ اور اللہ کی محبت کو اپنے اوپر سوار کر لو۔ ایک ایک جسم کے ایک ایک عضو سے یہ نظر آئے کہ یہ بندہ میرا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو چاہنے والا ہے، اللہ کو پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کو پیار کرنے والے سے پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنی رحمتوں کی ایسی بارش کرتا ہے، ایسی بارش کرتا ہے کہ پھر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ ایک آدمی شرابی، کبابی، زانی، سب کچھ ہو اور تائب ہونے کے بعد داڑھی رکھ لے اور نمازی ہو جائے تو ہم اس سے کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا، میرے لیے دعا کیجئے، میں آج کل پریشانی میں مبتلا ہوں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ پتا ہے کہ اس کو، اس نے توبہ کر لی، معاف ہو گیا، اب معاف ہو گیا، اسے اللہ نے اپنا مقبول بندہ بنا لیا، یہ میرے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ قبول ہو جائے۔ میرے عزیزوں، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ کیوں جی؟ آخرت میں فائدہ اور اس دنیا میں فائدہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اس اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ صحبت چاہیے۔ کس کی؟ اللہ والوں کی۔ ہمارے دادا پیر حضرت میاں عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے میرے حضرت کے پیر بھی تھے، میرے حضرت کے والد بھی تھے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی سیدھی سادھی بات ہے، سمجھو، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہا اچھا جی، کیا پوچھو؟ سمجھو کپڑا کس سے ملتا ہے؟ کپڑے والے سے۔ سبزی کہاں ملتی ہے؟ سبزی والے کے پاس۔ سبزی والے کے پاس کوئی گوشت مانگے تو اسے عقل مند کہیں گے ہم؟ سبزی والا سبزی دے گا، گوشت والا گوشت دے گا، امرود ملے گا امرود والے کے پاس، گوشت ملے گا گوشت والے کے پاس، کپڑا ملے گا کپڑے والوں کے پاس، اور اللہ ملے گا اللہ ملے گا اللہ والوں کے پاس۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، اللہ کی محبت کی باتیں سنو گے، چاشنی لگے گی اور دل للچائے گا کہ یار کس پیارے سے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، کس محبوب سے ہم علیحدہ ہیں، دور ہیں۔ یار اس محبوب کی تلاش میں لگو اور اس کو پاؤ، اور کہاں ملتا ہے؟ کوئی دور ہے؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری اس شاہ رکھ کے نزدیک ہوں، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ بتائیے، اتنا نزدیک اور ہم اتنے دور کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں، کہ ہمارے سارے اعمال دیکھنے والا وہ، ہمارے تمام اعمال اچھے ہوں برے ہوں سب کو دیکھنے والا، اور پھر معاف کر دے تو کبھی یہ نہیں کہا پھر تو نہیں کرو گے، یہ نہیں پوچھتا، کہتا کبھی نہیں پوچھتا، کیا کہتا ہے اس کا؟ کہتا ہے اچھا دوبارہ کرو گے تو پھر معافی مانگ لینا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دیکھو کیسی بڑی بات ہے، یہ کبھی نہیں پوچھا اس نے کہ اچھا اب تو میں معاف کر دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ آئندہ تو نہیں کرو گے، یہ نہیں کہتا، کہیں کہا اس نے؟ کبھی نہیں کہا کہ تم پھر تو نہیں کرو گے، یہ نہیں پوچھتا۔ تو ایسا کریم مالک، آج غلطی کی، آج معافی مانگی، آج معافی ہو گئی، کل پھر غلطی ہوئی، پھر معافی مانگی، پھر معافی ہو گئی۔ یار میرے پیارے شیخ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے توبہ کے مسئلے کو اتنا آسان کر دیا اور لوگوں کو اتنا مائل کیا توبہ کرنے پر کہ تائب بن جاؤ تائب، کیونکہ تائب اگر گناہ کرنے والوں میں نہیں شامل ہو گئے، تائبین میں بھی شامل ہو گئے تو تمہاری بخشش ہے، محبوب ہے، تم بھی محبوب ہو۔ فرماتے تھے کہ ارمیاں گناہ توبہ ٹوٹ گئی تو وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرتے ہو؟ دوبارہ وضو کر لیتے ہو، تو توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کر لو۔ اتنا آسان مسئلہ کر کے بتایا کہ جیسے توبہ کو وضو سے جوڑ دیا کہ وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے سے دوبارہ وضو قائم ہو جاتا ہے، تو توبہ ٹوٹنے سے توبہ دوبارہ کر لو، انشاءاللہ پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے لیے اللہ والوں کی شدید ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت کے میں بیٹھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اللہ والا تلاش کرنے کے لیے راول پنڈی جاؤ، یا میں نہیں کہتا کہ آپ ٹھٹے جاؤ، یا میں نہیں کہتا میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، یا یہاں جاؤ یا وہاں جاؤ، نہیں، جہاں نماز پڑھتے ہو اس مسجد کے امام کے پاس بیٹھ جاؤ 10 منٹ، اس مسجد کے امام کے پاس بیٹھ جاؤ، ارے اللہ کے بندوں جب تبلیغی جماعت کے لوگ آ جائیں ان کے پاس بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ ان کے پاس گزارو، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے آدھے گھنٹے میں کیا پایا. ایمان پالش ہو کر سامنے نکھر کے آ جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ سے محبت کرنے کا دائیا پیدا ہوتا ہے، اندر خواہش پیدا ہوتی. میرے عزیز دوستو، اچھی راہ کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، بری راہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرو. بس یہی کام ہے، دو کام ہے کہ ایک اللہ کے پسندیدہ کام ہے، اللہ کی رضا کے کام ہے، ان کو کرتے رہو، اور اللہ کی ناراضگی کاموں سے بچتے رہو. اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں کامل قبول فرما لے، اس کو میری آپ کی ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ اپنی محبت کو استوار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا وہ تعلق اللہ سے جو پھس پھسا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اللہ اس تعلق کو قائم اور دائم کر دے، اور اتنا پکا کر دے، اتنا پکا کر دے کہ نہ ہمیں اس چین کروٹ نصیب ہو، چین آئے، نہ اس کروٹ چین آئے بغیر اس کو یاد کیے. یاد کرے تو چین آئے، یاد نہ کرے تو بے چینی بڑھ جائے. بس یہ بات یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اٹھنا سب کچھ قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ ان کی محبت عطا فرما دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ان محبوب بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو آپ کے محبوب ہیں. ان میں محبوب سردار محبوبوں کے سردار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے، ان کے ایک ایک عمل کی محبت نصیب فرما دے، اور اس ان کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کا جز بنانے کی توفیق عطا فرما دے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، ایک ایک سنت پر زندگی کو گزارنے والا بنا دے. یا اللہ یہاں بیٹھے ہیں، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ چاہا ہے، یا اللہ سب کچھ قبول فرما لے. یا اللہ اپنا بنا لے، اپنا بنا لے. یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، آپ ہمیں اپنا بنا لے، اور اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شمار فرما لے، ہمیں اپنے پیاروں میں شمار فرما لے، اور اس راہ پر ہمیں چلا دے جو راہ تیرے گھر کو جاتی ہے، تیرے کوچے کو جاتی ہے. یا اللہ اس کا دیوانہ بنا دے، اس کا عاشق بنا دے. یا اللہ ان راہوں سے جو گمراہی کی راہیں ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، گمراہیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ جھوٹ، نفرت، کینہ، بغض، حسد، یا اللہ یہ سب روگ ہیں، ان روگوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ ان بیماریوں کا علاج کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ حکیم دستیاب ہیں، بیماریاں موجود ہیں، علاج کی ہوش نہیں ہے کہ ان کا بھی علاج کروانا ہے. یا اللہ بدن کی جگہ روح کی بیماریوں کا علاج کروانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکت سے ہماری تمام بیماریوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، جو نیک خواہشات رکھتے ہیں عمرے کی، حج کی، یا اللہ ان کی تمنا پوری فرما دے. یا اللہ بری تمناؤں، بری خواہشات اور بری آرزوؤں کو دفن کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما دے. یا اللہ بری تمناؤں اور بری آرزوؤں اور بری حسرتوں کو یا اللہ ٹھوکر مارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو کچھ کہا سنا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. آج کل بھائی پھر مجھے یاد آ گیا دعا مانگتے ہوئے کہ آج کل ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور کے اسوہ حسنہ کا ذکر، اپنے گھروں میں اس کا چرچا کرو، اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایک کتاب اسوہ رسول اکرم پڑھو یا نشر الطیب پڑھو. نشر الطیب نشر الطیب ایسی کتاب ہے حضرت تھانوی کی لکھی ہوئی جس کے بارے میں حضرت تھانوی نے خود فرمایا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ایک یا دو صفحے اس کے روز پڑھ لیا جائے تو گھر کی مصیبتیں آفتیں بے چینیاں اور جتنی مشکلات ہیں سب دور ہو جاتی ہیں. نشر الطیب یہاں دستیاب ہے, موجود ہے, 50 روپے میں ملتی ہے, 150 روپے میں بکتی ہے, یہاں 50 میں ملتی ہے. اگر کوئی لینا چاہے تو لیں اور اس کا معمول بنا لیں کہ گھر میں رات کے کھانے پر بیٹھ کر جب کھانا کھانے بیٹھیں تو 10 منٹ اس کو پڑھنے پر لگا دیں. 10 منٹ, 10 منٹ میں انشاءاللہ ایک دو صفحے پڑھے جائیں گے اور اس کی برکتیں کتنی حاصل ہوں گی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. کیونکہ ذکر حبیب, ذکر حبیب, اور حبیب بھی کون, کس کا, محبوب خدا کا محبوب, محبوب خدا خود ہے اور اللہ کے محبوب کا چرچا ہوا آپ کے گھروں میں تو اللہ اس کی برکت سے آفتوں کو, بیماریوں کو, سب کو دفع فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.